firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 września, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zostały ranne w eksplozji na poligonie w Warszawie. Prawdopodobnie przemytniczy dron spadł w miejscowości Majdan Sielec na Lubelszczyźnie. Film Ojciec, Matka, Siostra, Brat Jima Jarmusza z główną nagrodą festiwalu w Wenecji. Dwie osoby cywilne, które wbrew zakazowi weszły na teren poligonu w Warszawie Rembertowie i zostały ranne w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego, poinformowała żandarmeria wojskowa. Na miejsce przyjechali saperzy, a pochodzenie ładunku i okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. O zajściu na poligonie żandarmeria wojskowa poinformowała we wpisie na Facebooku. Podkreśliła, że cywile weszli na teren poligonu wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu. Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania, zapowiedziała żandarmeria. Tajemniczy obiekt latający, którego szczątki spadły w miejscowości Majdan Sielec w powiecie Tomaszów Lubelski, zaniepokoił mieszkańców i postawił na nogi służby. Około godziny 17.40 policja w Tomaszowie Lubelskim otrzymała zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na jednym z pól w miejscowości Majdan Sielec znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego. Jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek, zostały podjęte natychmiast wszelkie czynności sprawdzające. Ustalamy wszystkie okoliczności. Oczywiście na miejscu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Jednocześnie powiadomiliśmy wszystkie wskazane służby, w tym oczywiście wojsko. Powiadomiona została również prokuratura okręgowa w Zamościu. Pojawiły się obawy, że mógł to być dron wojskowy. Lecz rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej zapewnił, że z pewnością nie był to tego typu dron. Dla nas najważniejsze było sprawdzenie, czy nosił cechy bojowe. Takich cech nie nosił, nie był to zatem dron wojskowy. Obiekt spadł kilkaset metrów od zabudowań. Nikt nie ucierpiał. Jarosław Zoń, Radio Lublin. Co najmniej 2 osoby zginęło, 11 zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na Kijów. Ofiary śmiertelne to kobieta i niemowlę. Wśród rannych jest także kobieta w ciąży. Według ukraińskich władz celem rosyjskiego ataku były 2 bloki mieszkalne. Doszło do pożarów i poważnych zniszczeń. Od odłamków spadających bez załogowców zapaliło się kilka samochodów. Lokalne władze informują też o pożarze na najwyższym piętrze budynku administracyjnego w centralnej części Kijowa. Należący do faworytów 82. festiwalu filmowego film Ojciec, Matka, Siostra, Brat Jima Jarmusza otrzymał w Wenecji Złotego Lwa. Film z udziałem Cate Blanchett, Adama Drivera i Toma Waitsa opowiada o relacjach rodzinnych. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury przyznano tunezyjskiej reżyser Kauter Benani za Głos Hind Rajab. To film o 5-latce, która zginęła w Gazie, wcześniej długo szukając telefonicznie pomocy u operatorów Czerwonego Półksiężyca. Srebrnym Lwem za reżyserię nagrodzono Benny Safdiego za Niszczącą maszynę, film o życiu amerykańskiego zapaśnika Marka Kera. Włoch Tony Servillo został najlepszym aktorem za rolę prezydenta w filmie Paula Sorrentino Ułaskawienie. Jego bohater przed końcem kadencji otrzymuje 2 wnioski o ułaskawienie po dokonaniu eutanazji i podejmuje trudną decyzję. Najlepsza odtwórczyni roli kobiecej to zdaniem jury Chinka Xinji Lei, bohaterka obrazu Słońce wschodzi dla nas wszystkich, Kai Shang-Juna. Gianfranco Rosi za ukazanie nieznanego obrazu Neapolu w filmie Pod chmurami otrzymał nagrodę specjalną jury. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stopaczek. Kasia zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. W czasach kryzysu autorytetów Katarzyna Stopaczek w audycji Myśli Dziecka 357 rozmawiała z ludźmi, którzy nimi są, bez nakładania masek, swobodnie, z humorem. Jednym z gości w audycji był znakomity zapaśnik Andrzej Supron. Jaki to będzie piękny, dobry dzień. Tak zaczarował języka. Pan ten dzień w tylu językach. No, rzeczywiście, języki to jest w ogóle mój konik. Pamiętam, spotkałem kilka Douglasa, że mówię, że jestem from Poland. Oh, Poland, I know, Łódź, I'm a Łódź, yeah. Ja mówię, że anyway, it's a lucky country for me. I get a gold medal, world championship, że zdobyłem złoty medal, mistrzostwa świata. Oh, wow, what sport? Ja mówię, że wrestling. On mówi, wrestling? Oh my God, I can't believe it, I was wrestling too. Taki podekscytowany, że ja też byłem zapaśnikiem. Wrestling? Proszę bardzo. Wrestling, WWE, wow, look at this. Katarzyna Stopaczek w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci wiedzą lepiej, czy Zagadkowa Niedziela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wsparcie Norbert Michalak. Aryna Sabalenka drugi raz z rzędu wygrała w US Open. W finale Białorusinka pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-3, 7-6. Dla Sabalenki to już czwarte zwycięstwo w karierze w imprezie tej rangi. W ćwierćfinale, przypomnijmy, odpadła Iga Świątek, w trzeciej rundzie Magdalena Fręch, a Magdalinety zakończyła w pierwszej rundzie swoje zmagania. W Chorzowie polscy piłkarze zagrają z Finlandią. Będzie to dla nich kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata. W czwartek w Rotterdamie Polacy zremisowali z Holandią 1-1, mówi selekcjoner kadry Jan Urban. Da się odczuć, że rzeczywiście przychodzi mnóstwo informacji z różnych źródeł, że ludzie są po prostu zadowoleni. Kibic zawsze będzie oglądał reprezentację Polski, bo kibicem się jest zawsze, nie? No tak jest, że czasem popsioczy i tak dalej, no jednak na ten mecz i tak przyjdzie. Dziś z pewnością w Chorzowie kibiców nie zabraknie. Początek meczu z Finlandią o 20:45. Ważny mecz również w koszykówce. Polacy w 1/8 finału zagrają z Bośnią i Hercegowiną. W Rydze stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału. O nastrojach w drużynie mówi rozgrywający Kamil Łączyński. Myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie, fizycznie, mentalnie, pomimo tego, że może mecz w Katowicach, ten ostatni zamykający pierwszą fazę, nie ułożył się po naszej myśli i przegraliśmy, to teraz chcemy otworzyć zupełnie nowy rozdział i chcemy zacząć dobrze i skończyć dobrze ten pierwszy pojedynek niedzielny. Początek meczu o dość nietypowej godzinie, bo już o 11:00. Na zachodzie słonecznie, na wschodzie pochmurno, na północy i wschodzie może przelotnie padać i zagrzmieć, od 20 do 24 stopni, chłodniej na wybrzeżu do 19. Tak będziemy pamiętać Kasię Stopalczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Co to znaczy, że ktoś się urodził w czepku? Ja nie wiem, pyknę ze śmiechu. A, chyba tak, to szczęśliwy człowiek. O ile wiem. To taki pan, że ma dużo pieniążków, ładną mamę, ładnego tatę, babcię, nie takich jak ja, tata chudziec. Ja mam w rodzinie za dużo ludzi. Dlaczego za dużo? Bo mamy tylko dwa pokoje. A kto w twojej rodzinie urodził się w czepku? Na przykład moja mama jest w czepku, bo jest uzdolniona. Ma fajne życie, bierze pranie, jeszcze pracuje i nie ma dla mnie czasu, bo musi po nas sprzątać. Od 8 do 10 zapraszamy na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Ewa Domańska jest podróżniczką, warszawianką, wokalistką i znawczynią tematu szczęścia. Dzięcioł zrobił mi budzik, drze się zegar z kukułką, że czas wstawać do ludzi. Na bułeczce chrupiącej rozpuszcza się masło. Tak przyjemnie pomyśleć, że ktoś dla mnie nie zasnął. Niech gwiżdże wiatr ponury. Dostałam dzień, co jest jak takt niebiańskiej partytury. Niech leje deszcz, niech pada śnieg. Niech gwiżdże wiatr ponury. Dostałam dzień, co jest jak takt niebiańskiej partytury. W autobusie się tłoczę, bo do pracy przez miasto. Znów dzień mnie jak inne, nie wart by o nim mówić. Dobry wieczór usłyszę od sąsiadki przed klatką. Zwolna wejdę po schodach, czas na kawę i ciasto. Ballada o szczęściu, słowa Damian Przybyła, a wykonanie kompozytorka Ewa Domańska. Witam Panią pięknie. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Ewo, czym jest szczęście? Szczęście jest stanem, dobrostanem. Aha. Ale to stan ducha tak naprawdę. Część tekstów piszę sama, a część tekstów piszą dla mnie osoby, które bardzo znają moją wrażliwość i bardzo w nią trafnie się wpisują. Dlatego tych konkretnych osób nigdy nie zdarzyło mi się odrzucić, ale też nie poszukuję nigdzie, nie wiem, w internecie albo w jakichś takich ogólnych przestrzeniach tekstów specjalnie dla mnie albo takich, które chciałabym zaśpiewać. Po prostu jak tworzę projekt, to już wiem, kto w nim będzie brał udział. Pani Ewa nuciła sobie, słuchając utworu, po raz 50, setny, ale już pani powiedziała, nie, już nie mogę tego słuchać, już bym coś zmieniła tutaj. No właśnie, to jest to, że więcej razy słuchałam tych nagrań niż nagrywałam, bo mówiąc szczerze, myślałam, że te nagrania w studiu będą troszkę inaczej wyglądać, ale zrobiliśmy eksperyment na styl amerykański, taki miał pomysł producent mojej płyty Arek Podstawka. Każdy utwór nagrywamy tylko dwa razy, więc nie było po 100, po 50 razy nagrywania utworu. Tak trochę na jazzowo. No tak właśnie tak. Tak to chciał zrobić. Pewnie bym dopieszczała, jakby to było po 100 czy po 50 razy. Ale to też nie wiem, czy by dobrze wyszło, bo dzisiaj bym tak zrobiła, a jutro pewnie mogłabym mieć jeszcze inną koncepcję. Ogólnie jestem zadowolona, tylko już po prostu słuchałam tej płyty bardzo wiele razy. Czy słuch to pani oczy na świat? To zmysł, który mi otwiera drzwi do świata. No muzykuję, gram, śpiewam. Mhm. Chyba wcześniej było śpiewanie, ale to takie naturalne. Skończyła pani szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie fortepianu. Potem uczęszczała pani do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Krakowie, gdzie grała pani na organach. To jest też informacja dla wszystkich, którzy mówią, nie dam rady, coś mi się w życiu nie udało. Jak to się udaje osobie niewidomej? Ja myślę, że to jest kwestia determinacji, że to nie jest kwestia, że osoba jest, czy to ma tutaj znaczenie, że jestem osobą niewidomą. No właśnie. A to, że dwutorowo się rozwijało moje wykształcenie muzyczne, to jest bardziej informacja dla tych, którzy mówią, a nie chce mi się grać klasyki. ta klasyka jest potrzebna. Oczywiście ja może nie do końca wytrwałam w tym drugim stopniu, ale później poszłam na studia muzyczne i jakoś to tam było. Chodzi bardziej o to, że jeżeli chcemy się rozwijać rozrywkowo, nie wiem, jazzowo, w jakikolwiek innych gatunkach muzycznych, to ta klasyka daje ważny grunt. I to, że rzeczywiście jak każdemu uczniowi pewnie, no, albo jak może nie każdemu, wiele osób ma kryzysy takie. Zwłaszcza jak trzeba grać gamy i pasaże. No gamy, pasaże, fugi, tak. Inwencje trzygłosowe, to już była ospa. Do tego potrzebne są sprawne dłonie, ćwiczenie i słuch, ale nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak te rzeczy po pierwsze kształtują wyobraźnię, te gamy i pasaże, jak osadzają na instrumencie i jak teraz nie mam problemów z transponowaniem swoich kompozycji do różnych tonacji, z harmonizowaniem. Te zadania szkolne są bardzo nudne, ale okazało się, że to właśnie one mnie wykształtowały. A potem była edukacja muzyczna na Uniwersytecie Śląskim. Nie bała się pani coraz wyżej. Ewa, daj spokój. Nie dasz rad, bo jesteś niewidoma. Tak, to mi nikt nie mówił. Na szczęście. Jeszcze, nie, na tym etapie. Później były inne tam problemy. A to do tego dojdziemy. Akurat rodzina wspierała, mimo że byłam bardzo daleko, ale byli zawsze za tym, żebym swoje pasje rozwijała. Miałam zawsze bardzo życzliwych kolegów. Też miałam szczęście trafić na fajną asystentkę na studiach. No i te studia bardzo, bardzo mnie pochłonęły. Tutaj mogłam chwytać wiatr w żagle i pojechać na Erasmusa. Proszę bardzo. I to do Hamburga. Tak, do Hamburga. I tam właśnie rozwinęły się moje pasje kompozytorskie, moje pasje takie do improwizowania na instrumencie. Ja nigdy nie przeczuwałam, że ja będę mogła grać i śpiewać. Ja zawsze się bardzo tremowałam, zwłaszcza w graniu występami publicznymi. I mówię, no granie i śpiewanie to chyba już za dużo. A tu się okazało, że teraz to jest jedno ciało, że jak koncertuję, to najczęściej tak. Oczywiście jestem otwarta na granie z różnymi zespołami, ale to jest często problem, że to jest mało ekonomiczne. No, jesteśmy tutaj w takim świecie bardzo realistycznym osadzeni. Mam nadzieję, że nadejdą lepsze czasy i że będę mogła pograć trochę z zespołami. Nie tylko na płycie, ale tak w ogóle. A ta nauka w Hamburgu poszerzyła pani horyzonty muzyczne lub też coś uświadomiła? Tak, tam w ogóle miałam improwizację fortepianową z nauczycielem, który był kompozytorem muzyki teatralnej. Miałam z takim fajnym Węgrem Peter Michael Hamel, miałam z nim improwizację zespołową i to w bardzo ciekawy sposób prowadził. Trafiłam też na Wydział Jazzu, na ich jakieś seminarium o jazzie. Tu się zaczęły nawet nie schody, ale wyzwania, bo ja byłam zobowiązana do tego, żeby zaliczyć kompozycję na jakiejś innej uczelni, bo na mojej rodzimej uczelni był taki przedmiot. No i co? I człowiek powiedział, oczywiście, jak chcesz zaliczyć, to napisz. No i to wtedy napisałam swój pierwszy utwór na kombo jazzowe, który gdzieś tam został nagrany. Niestety nie mam tego nagrania, ale wszyscy oszaleli, ale nawet pani od fortepianu mówi, pisz, ja chcę grać twoje utwory z moimi studentami. Ja mówię, jak to moje utwory? Ja jeden dopiero napisałam. W ogóle nie pomyślałam, że ja będę kiedyś grać, pisać. A tu no właśnie tak powstała już druga płyta, powstaje trzecia i się okazuje, że to tworzenie to jest... No kiedyś moja terapeutka powiedziała, sztuka to chyba pani dom. A ja mówię, no chyba rzeczywiście tak. Czyli serce może być kompasem. Może. W pani przypadku. Zdecydowanie. Tym gąszczu ścieżek splątanych, jak znaleźć tę jedną, jedyną, na końcu której jest światło, na końcu której już miną te wszystkie dziury, wyboje, co szlak nasz tak często znaczą, na których łamiemy nogi, na których serca nam płaczą. Serce kompasem niech będzie, a rozum niech stanie się mapą, niech nogi wiodą swobodnie, a oczy niech w przyszłość patrzą. Serce niech będzie, niech wiedzie bez lęku obawy, ale pod nogi patrzy, bo grunt czasem marnawy. Pana by czasem znaleźć na drogę miło, by w czasie tej naszej podróży samotnie nigdy nie było. Serce niech nam podpowie, a oczy niech nas nie zwiodą, bo to na co patrzymy, boczną może być drogą. Serce kompasem niech będzie, się mapą, niech nogi niosą swobodnie, a oczy niech w przyszłość patrzą. Serce kompasem niech będzie, niech wiedzie bez lęku obawy, ale pod nogi patrzy, bo grunt czasem marnawy. Jak wiedzieć, że ten zakręt, w który właśnie wchodzimy, odkryje nowe twarze, wskaże nowe krainy. Serce kompasem niech będzie, niech czuwa zawsze na straży, otworzy drogi tajemne do słońca, do chmur, do marzeń. Niech skrzydła życia nas niosą, będzie łaskawy i drogi piękne, przejrzyste ukażą nowy bieg zdarzeń. Serce kompasem, no i wyboje. I grunt czasem marnawy. To w zależności od naszego nastroju, nastawienia, ale też jak każdy chyba mamy lepsze, gorsze dni i coś tam może przytłaczać, więc wtedy ten grunt wydaje się marnawy. Nigdy się nie koncentrowałam na tym, że ten grunt może być aż tak marnawy. Bardziej koncentrowałam się na tym, że to serce może być kompasem. Aha. Ja w ogóle miałam bardzo ciekawą historię tej piosenki, bo wiedziałam, że chcę napisać coś o drodze, o sercu, o tym, że to serce może być drogą. Miałam melodię, która już mi jakiś czas leżała w szufladzie, ale poznałam osobę, z którą teraz już dużo tworzę, Ninę Dąbrowską. To jest autorka kilku tekstów na mojej płycie, między innymi tego. I napisała mi taki tekst, jej nie dałam tej melodii, ona mi przysłała tekst i on się idealnie wpasował w tą melodię. Tak jakby wyczuła, wiedziała, o czym chcę pisać. Ja nic nie musiałam w ogóle zmieniać, jeśli chodzi tutaj o frazy. Bardziej w angielskich tekstach nieraz coś tam sobie rzeźbimy. Na tej płycie, którą dzisiaj prezentujemy, nie ma angielskich tekstów. Nie, na tej nie będzie. Nie ma, nie, nie ma, nie było, nie będzie. A skąd jest taki tytuł całej płyty? Chroniczny relaks. Mhm. Bo chroniczny kojarzy mi się nie najpozytywniej. Tak, właśnie dlatego. Ja oprócz tego, że jestem muzykiem i dziennikarką, jestem też, studiuję psychologię i psychoterapię. Jestem na ostatnim roku. I to ma być antidotum na stres i zmęczenie. Chroniczny relaks. Chroniczny, czyli trwały. Trwały relaks, to się udaje? Trzeba praktykować. Nie trzeba mieć wiedzy, trzeba praktykować. Zacząć najlepiej od płyty. No oczywiście, ale poza tym można robić różne inne rytuały. Można pić dobrą herbatkę i się relaksować, można czytać książkę, przy której się można relaksować, można dbać o swoje ciało i wcierać jakieś piękne, pachnące olejki, balsamy. Ale to też ducha relaksuje? Ducha relaksują treści, ale myślę, że trzeba relaksować i ciało, i ducha, żeby była harmonia. Bogdan z Pragi. Pani zna taki klimat warszawski? Jest tak, pan bliski? Właśnie, tak, bo ja właśnie teraz chodzę po całej Warszawie. Mam taki swój projekt Warszawskie kawiarnie, warszawscy twórcy. Chodzę po różnych miejscach Warszawy, rozmawiając z warszawianistami, historykami, artystami, menadżerami restauracji i kawiarni i wieloma ludźmi, którzy mogą mieć wpływ na kształtowanie i tworzenie kultury. I właśnie stąd Bogdan z Pragi to jest pewien pastisz, tak? Pewien pastisz postaci Bogdana, tylko że osadzonego w dzisiejszych realiach. Okej. Księżyc wyszedł, a ja list do ciebie piszę. Choć adresy pozmieniałeś, numer mój zablokowałeś. Dowiedziałam się, że pijesz, grasz w kasynach, z inną żyjesz. Bogdan, Bogdan, skończysz źle, cała Praga o tym wie. Jesteś dzisiaj celebrytą, widzę, nieźle robi ci to. Dziane laski, modne kluby, autentyki, nie podróby. Auto nowe, zęby nowe, telewizje śniadaniowe. Bogdan, Bogdan, skończysz źle, cała Praga o tym wie. Pani prezes w Skylinerze na wakacje cię zabierze. Złote karty i baseny, Casablanki i Sanremy. Jak zażyje z tobą miodu, będzie zbierać puszki z głodu. Bogdan, Bogdan, skończysz źle, cała Praga o tym wie. Kto uwierzy w twoje baśnie, niech zakręci gaz i zaśnie. Kto z długów cię ratuje, niech na brudnie grób szykuje. Ja do ciebie z ślubnym wiankiem, a ty tylko euro z frankiem. Bogdan, Bogdan, skończysz źle, cała Praga o tym wie. Szargałeś moje życie. Każdy pyta, kto i kiedy kradł z chciwości albo z biedy. Nie wygadam w piekle, w niebie, że z miłości ja dla ciebie. Nie myśl sobie, że mi żal, spadaj Bogdan siną dal. Bogdan z Pragi, cała prawda o Pradze, zaraz się dowiemy, czy Pradze Północ, czy Pradze Południe. Autorka tekstu i muzyki Ewa Domańska. Pani Ewo, ta Praga panią zachwyciła? Oczywiście, zachwyciła mnie Praga, zwłaszcza Północ, Praga... Czy Południe? Południe. Praga Południe i w ogóle zachwycają mnie różne zakamarki Warszawy. Wiele rzeczy, które odkrywam, o których się dowiaduję. Bo piosenka trochę jak z Tima Bartona. No, bardzo się cieszę, to komplement ogromny. A będzie cała taka płyta warszawsko-praska? Nie wiem, czy ona ma rację bytu, bo z jednej strony bardzo jest mi bliski ten klimat warszawski, ale gdzie by to było grane? A co z tym poznawaniem Warszawy? No, zapytam się wprost. Jak pani czuje tą Warszawę? Jak pani ją poznaje? Proszę nam to przybliżyć. Bo niektórzy powiedzieliby, nie, to jest niemożliwe, mam w domu niewidome dziecko, po prostu nie da się w ten sposób. Ja ją po prostu czuję sobą, czuję ją każdą swoją komórką, czuję ją swoim ciałem. jestem jej częścią i trudno powiedzieć, którym zmysłem najbardziej ją odbieram. A Warszawa pachnie? Oczywiście. A czym pachnie Warszawa? Trochę kawą, ale nie tylko, bo kawą to by mogło pachnieć każde inne miasto, zwłaszcza jak sieciówki są wszędzie na dworcach, w galeriach i nie da się tego powiedzieć. Ale to jest, no to jest tak jakby, nie wiem, siódmy zmysł, tak? To nie umiem określić tego zapachu. A jedzie pani do Krakowa albo do Hamburga i też czuć, że Kraków pachnie Krakowem. Tak. Kraków ma inny klimat, ma swoją magię, ale dla mnie Kraków ma taki bardziej ciemniejszy klimat. A co to znaczy? Taka bardziej ciemniejsza energia. A czym pachnie Kraków? Nie zastanawiałam się, czym pachnie Kraków. Plantami. Kołębiami. Ale nie, nie bądźmy złośliwi, bo w Warszawie też są konie, które pachną, więc spokojnie. A Hamburg? Jaki ma klimat? Nie, Hamburg dla mnie jest trochę nijaki. Hamburg jest taki bardzo rozległy i właśnie ja tam słyszę tylko panie na szpileczkach, które się spieszą, przebiegają do metra i gdzieś tam takiego, taki cichy i zaganiany. Właśnie dla mnie nie ma klimatu. A Warszawa nie jest zaganiana? Jest, ale tu żyją ludzie. Tu po prostu czuć tą żywą energię tych ludzi, a Hamburg jest taki bardziej stłumiony, pomimo że tych ludzi jest tam bardzo dużo. Pani powiedziała, że dobrze się pani studiowało, dlatego że miała pani świetną asystentkę. To znaczy, że mogłam robić to, co wszyscy inni studenci, bo miałam pomoc w pisaniu nut. Jak komponowałam, no to mogłam dyktować te nuty. Jak miałam dyrygowanie, to ona mi dyktowała partytury. I też mogłam dzięki temu pisać pracę badawczą, czytać dużo książek ciekawych. Wracamy teraz do Warszawy. Przyjeżdża pani do Warszawy. W jaki sposób wyszukuje pani tych warszawianistów? Przychodzi pani do kawiarni i kogo szuka? Którym zmysłem? Mam taki klucz trochę. Uchylmy rąbka tajemnicy. Uchylmy rąbka tajemnicy. Tak. Z jednej strony interesuje mnie historia Warszawy, czyli tutaj mają pole do popisu właśnie warszawianiści, którzy mówią o różnych miejscach i historycy. Szukam ciekawych kawiarni, ale ciekawe to znaczy nie tylko takie, które mają dobre ciastko, ale które oferują coś. Mogą to być szeroko pojęte wydarzenia adresowane do społeczności lokalnej. Mogą to być rozrywki takie jak gry. Mogą to być jakieś kawiarnie tematyczne, tak jak miałam Agere Contra, która jest kawiarnią katolicką, czy kawiarnię podróżniczą już Równik Zero, czy jakoś tak? Południk Zero, o, jest. Kolejny obszar w tym moim kluczu to są osoby, które nie są ani historykami, ani warszawianistami tak z założenia, ale żyli w Warszawie, urodzili się w niej i ją lubią, są artystami, wpisują się i tworzą jej kulturę. Jeszcze inna grupa ludzi to są osoby, które nie urodziły się w Warszawie, zawodowo już są z nią związani, bo w niej mieszkają, żyją, tworzą i pytam, jak oni postrzegają to miasto i które części są bliskie. Po co to pani wszystko? Jak to po co? Bo to jest ciekawe. Poranek na bulwarach czy z życiem w karty gram? Teraz szukamy utworu, który byśmy zagrały. A to może z życiem w karty gram. Wiatr gwiżdże w koronach, kołysze gałęziami. Spoglądam przez okno, dziś tylko myślami. Wszystko jest dobrze, spokój w sercu mam. Nic mnie nie obchodzi, bo w karty z życiem gram. Gram z życiem w karty, gram samymi asami. Nikt już nie zatrzyma mnie, nic już nie zawróci mnie. Niczego się nie boję, bo dbam tylko o swoje. Wiem, że od teraz robię to, co chcę. Komentator w telewizji, podnosi wzrok zdumiony. Ktoś zdobył złoto, krzyczy poruszony. Ja wiem, że to złoto należy się mnie, bo tylko to, co czuję, liczy dzisiaj się. Gram z życiem w karty, gram samymi kasami. Nic już nie zawróci mnie, nikt już nie powstrzyma mnie. Niczego się nie boję, bo dbam tylko o swoje. I wiem, że od teraz robię to, co chcę. Nie wierzę w cuda ani talizmany. Nie palę szałwi, to nie działa tak. Sama tu wróżę i dostrzegam zmiany. Mam talię nowych asów i znowu nimi gram. Gram z życiem w karty, gram samymi asami. Nikt już nie zatrzyma mnie, nic już nie zawróci mnie. Niczego się nie boję, bo dbam tylko o swoje. I wiem, że od teraz robię to, co chcę. Z życiem w karty gra Ewa Domańska na premierowej płycie Chroniczny Relaks. Czyli rozumiem, relaks, że będziecie ją grać. Właśnie gramy w muzycznych rozmowach. Z jednej strony działa pani na polu odkrywania historii Warszawy, ale z drugiej strony zaangażowała się pani w analizowanie takiego problemu wokalistów czy artystów niewidomych w Polsce. Czy rzeczywiście niewidomi są nieatrakcyjni na scenie? Ja po prostu się z tym zderzyłam i uznałam, że się z tym nie zgadzam, więc robię swoje. Analizowała pani ten problem z muzykami, psychologami to i znaczy, ludźmi analizowałam, od wizerunku? Tak, bo analizowałam przyczynę, co może być powodem. Bo tak naprawdę to jest, no naprawdę to właściwie ludzie mają problem, ale niekoniecznie artyści i publiczność, więc będzie tak, że trochę nie będą dopuszczani, ale ktoś w końcu to dopuści. A dlaczego nie są dopuszczani? To jeszcze zależy gdzie, no bo na pewno show nie zrobią, tak? No na pewno w show biznesie nie będą robić kariery. Ja myślę, że też przez brak świadomości, jak z nimi pracować, jak z osobami niewidomymi pracować, co rzeczywiście mogą. Ja się spotkałam z takim stereotypem, że nie są atrakcyjni scenicznie, nie zrobią kariery. A kto to wróżbita wie tylko może, jeśli ktoś wierzy we wróżki, czy ktoś zrobi karierę, czy nie. Tak naprawdę człowiek, który idzie do szkoły, idzie się tam nauczyć, a no nie wiem, czy ktoś jest w stanie powiedzieć, zagwarantować, że ktoś zrobi na 100% karierę. A czy to wypływa też z takiego stereotypu zakodowanego w naszych głowach w Polsce, że niewidomy to słaby, niesamodzielny i jeżeli na coś zasługuje, to tylko na litość. Trochę może tak, ale też jest tego druga strona, że on może być właśnie bardziej zaradny, przedsiębiorczy przez to, że nie ma dostępu do różnych rzeczy, musi sobie je rekompensować. I osoba niewidoma już jest narażona, nauczona walki z przeszkodami, więc tak naprawdę często jest tak, że on lepiej sobie wie, jak poradzić, niż człowiek, który go ocenia. To może warto zacząć zmieniać ten stereotyp? Kiedyś próbowałam, teraz uznaję, że z koniem się nie kopię, po prostu robię swoje. Ale na przykład Stevie Wonder. Nie wiem, nie umiem się do tego odnieść, bo to jeszcze może też wchodzić w grę, że to jest mężczyzna, a mężczyźni jednak mają prościej, czy na rynku pracy, czy w związkach partnerskich, małżeńskich. Naprawdę tak pani to odczuwa? Nie, to jest już udowodnione naukowo, to już są badania na ten temat. Okej. No dobrze, to znaczy niedobrze. Jak sobie pani z tym poradziła, stwierdziła, że będzie z życiem grać w karty? Tak, właśnie tak. Będę sobie z życiem grać w karty. I zawsze będą tacy, którzy będą schlebiać, będą odrzucać, będą robić różne rzeczy, i to, ale nie tylko niewidomym. Tak po prostu jest. Nie znam artysty, który by zrobił karierę i miałby życie usłane różami. Zawsze coś jest. Marzy pani o zrobieniu takiej wielkiej kariery, jak Stevie Wonder na przykład? Nigdy nie myślałam. Na pewno marzę o jakiejś karierze. Ale już nie w piosence aktorskiej. Myślę, że już teraz piszę sobie właśnie inne rzeczy i kolejna płyta będzie zupełnie inna niż ta. Tylko, że wtedy to już marzę, żeby ją robić na świecie. Gdzieś wyjeżdżamy, ale nie tak, że na stałe wyjeżdżamy, bo ja Polskę kocham. Tylko nie ograniczam się tylko do niej muzycznie. Jest nadzieja? Jest nadzieja. Ona umiera ostatnia. Jest nadzieja. No to śpiewamy. Na oślep przez życie tak gnasz, ciągle brak cudów mimo wiary. Strach porywa cię w swe sidła, los tak mocno z życiem igra, że ty nie wiesz, co będzie dalej. Obojętność słony ma smak niczym łzy. Niewinna kropelka, zanim serce dotknie krtani, nim absurdu nie ma granic. Powiedz, przyjdzie jeszcze kiedyś lepszy czas. Między słowem a milczeniem, między niebem a pragnieniem jest nadzieja. Między słońcem a zaćmieniem, między wiarą a zwątpieniem jest nadzieja. Między zdradą a kochaniem, między kłótnią pojednaniem jest nadzieja. Między drogą ciemną krętą, twego celu chwałą wielką jest nadzieja. Masz dość fałszu i kłamstw, niepokoju, złudzeń i goryczy. Myślisz sobie, ile to trwa, następny dzień mija o niczym. Lecz pamiętaj, nie kończy się świat. Spójrz przed siebie na przekór zmartwieniom. Powiedz stop iluzji zdarzeń, by dosięgnąć szczytu marzeń i w tym trwaj. Choć nie klei ci się wszystko, wciąż daleko jest to bliskie, jest nadzieja. Choć światełko się marnie, nic nie idzie tak jak dawniej, jest nadzieja. Choć opadły ci już skrzydła, a codzienność mocno zbrzydła, jest nadzieja. choć nie sprostasz już wyzwaniom, czujesz głód oczekiwania, jest nadzieja. Długo się zastanawiałam, czym jest ta nadzieja, i właśnie w tej piosence wyśpiewałam. A nadzieją może być marzenie o śpiewaniu klubowym? Oczywiście, takie mam marzenie. Ja mam wrażenie, że my w Polsce troszeczkę sobie zawęziliśmy to śpiewanie klubowe i że dzisiaj jazzem nazywamy to, co jest awangardą. A tak naprawdę mamy dużo pokrewnych gatunków, może nawet nie pokrewnych, ale takich, które gdzieś tam w ten jazz się wpisują. To jest właśnie, to są latynoskie rytmy, to jest smooth jazz, to jest lekki swing. Mnie bardzo bliska jest melodia. Lubię harmonię jazzową, ale nie mam jakiegoś takiego sprecyzowanego bardzo stylu, w jakim muszę śpiewać. Mhm. Mało u nas artyści śpiewają w klubach. U nas artyści śpiewają głównie w salach koncertowych. Bardziej myślę, że grają w klubach. Ostatnio w klubie to byłam na koncercie Natalii Kukulskiej, która nie jest jazzowa, chociaż jest bardzo wszechstronna. Ale rzadko widzę ogłoszenia o artystach jazzowych w klubach. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych ludzie przychodzą właśnie do klubów, żeby posłuchać dobrej muzyki. Tam jest inna kultura muzyczna. Tam po prostu ludzie przychodzą do klubu posłuchać muzyki, a u nas artyści mają problem, bo przychodzą ludzie na konkretne nazwisko, więc trzeba być znanym artystą, żeby ktoś go chciał słuchać. Właściciele klubów nie mają z czego płacić. Mało kto chce przechodzić taką długą drogę, żeby wszędzie śpiewać za darmo, no bo to wszystko kosztuje. No, nagranie płyty to nie jest 10 zł, tylko to już są po prostu dziesiątki tysięcy. I to wiadomo, że płyty się nie sprzedają teraz, no bo są platformy streamingowe, to się nie ma już nośników, nie ma CD-romów. To jest rzadkość, więc te płyty się nie będą sprzedawały, więc żeby artyści mogli nagrywać kolejne rzeczy, tworzyć i żeby ten materiał był dostępny, muszą, no to muszą koncertować, a no, nie mogą w takiej sytuacji za darmo. Czyli w Stanach jest łatwiej od tej strony, wokalistce klubowej. Teraz podobno kluby w Stanach też splajtują po COVID-zie. Nie wiem, czy wszędzie, czy już się odbudowują. To w stronę Stanów Zjednoczonych panią ciągnie? Tak, Stany Zjednoczone, Kanada. W planach kolejna płyta. Oczywiście. To będzie coś zupełnie innego, tak pani zapowiedziała. No to wyciągajmy te informacje na wierzch. Będzie zupełnie coś inaczej. Tak, po pierwsze płyta będzie cała po angielsku. Teksty też na tą płytę napisała Nina Dąbrowska i Julia Szostak. I muzykę napisałam ja, właściwie piszę jeszcze do kilku utworów, a producentem płyty będzie Hubert Kowalski. O, znany słuchaczom bardzo. Dobrze. Znany słuchaczom bardzo. Kto na tej płycie zagra, jeszcze nie wiem. Powiedział, że dobrych muzyków mi zabezpieczy. Jak ja mu doślę materiał? Materiał mam mu dosłać do końca października, to mam taki deadline. No i mamy wtedy w planach w przyszłym roku wejść do studia, żeby to wszystko pięknie nagrać, tak jak Hubert to zaaranżuje. Skąd pomysł na śpiewanie po angielsku? Skąd pomysł? Właściwie to poznałam Ninę, która napisała na tą płytę wiele tekstów i ona bardzo dużo pisze i po polsku, i po angielsku. I ona zapytała, czy ja bym mogła pisać muzykę do jej tekstów. Ja mówię, no czemu nie? Na początku to trochę miałam obiekcje, bo nigdy tego nie robiłam, ale teraz mi się to robi bardzo dobrze. Świetnie się układa współpraca. Nina jest bardzo elastyczna w pisaniu. Nie zawsze da się stworzyć muzykę pod tekst tak idealnie. Czasami to wymaga jakiejś tam drobnej korekty, ale Nina jest na to bardzo otwarta i ta praca nam bardzo zgrabnie idzie. I idzie zgrabnie, dlatego że Nina też ma świetny słuch muzyczny. Wiele śpiewała w chórach i czuje, dlaczego ja potrzebuję mieć troszkę inaczej napisane, a nie odbiera tego jako fanaberię. I Dobrze mi się śpiewa po prostu. Dobrze mi się tworzy, dobrze mi się śpiewa teksty Niny. No i stwierdziłam, że kurczę, to jak już mam taką Ninę, która mi pisze takie rzeczy, to dlaczego z tego nie skorzystać i nie nagrać płyty? No i będzie płyta i to szansa, płyta po angielsku, to szansa, żeby trafić do słuchaczy właśnie tam, w Kanadzie, w Stanach. No, to jest w ogóle szansa na to, żeby trafić do słuchaczy na świecie, bo język angielski myślę, że jest uniwersalnym, światowym językiem. To kto wie, gdzie tam słuchacze będą mieli dostęp do tej płyty. No, obie płyty są w tej chwili na wszystkich platformach streamingowych, więc tak naprawdę już są dostępne dla całego świata, no, tylko żeby mnie wpisać, pewnie trzeba znać polski albo kojarzyć muzykę polską, no a płyta po angielsku myślę, że już będzie miała troszkę szerszy zasięg i może trafić do w ogóle odbiorców anglojęzycznych. Z życiem w karty pani gra. Ewa Domańska nutką i piórem. Tam jest mnóstwo wydarzeń. Tak, Ewa Domańska nutką i piórem to jest moja strona facebookowa i też kanał na YouTubie, gdzie są wszystkie warszawskie kawiarnie. Rozmawiam z wielkimi artystami i ludźmi kultury. Tam są rozmowy i z Jerzym Bralczykiem, z profesorem Jerzym Bralczykiem, i z Janem Młynarskim, i z Monikiem Staszczykiem, i z Grażyną Augustik, i z Karolem Okrasą, jeszcze wiele, wiele innych. Wszystko to za sprawą mojej asystentki Wiktorii, która robi te filmiki, mi pomaga w tych kawiarniach, pomaga tworzyć posty na media społecznościowe i jakieś rolki. Jest w ogóle moją asystentką od półtora roku. Pozdrawiamy Wiktorię, widzimy ją po drugiej stronie szyby. Nawet czasami troszkę walczy o różnych artystów, do których by chciała pójść robić wywiady. Kto wie, co będzie za parę lat. Proszę, proszę. Wiktoria niezastąpiona. Dzisiaj prezentujemy premierowo płytę Chroniczny Relaks. Koncerty. No te koncerty na razie są w powijakach. Dostałam kilka propozycji, ale jeszcze nie mam sprecyzowanych terminów. Natomiast jestem bardzo otwarta na to, żeby koncertować. Mam kilka imprez zamkniętych, ale chciałabym też imprezy otwarte. Ewa Domańska, wokalistka, kompozytorka, dziennikarka, autorka tekstów. Czy już psycholog? Psycholog będzie za chwilę. Jestem na ostatnim roku studiów dwóch kierunków, na psychologii ze specjalnością kliniczną i w szkole psychoterapii w nurcie integracyjnym. Także jakiś czerwiec, lipiec będzie obrona dwóch dyplomów. Będzie pani terapeutyzować muzyką również? Zobaczymy, pewnie tak. A skąd w pani tyle siły i determinacji? Nie wiem. Ta psychologia to wyszła chyba troszkę z poprzedniego projektu, bo napisałam książkę taką autobiograficzną, Kolory życia, razem z płytą. I tam w tej książce pokazywałam, jaką drogę przebyłam, żeby ten projekt stworzyć, jakie mam refleksje na ten temat, już mówiliśmy kiedyś o tym. Ale to spowodowało, że miałam ochotę na szerszą skalę pomagać ludziom. Docierały do mnie głosy, że to, co robię, jest pomocne. I jak już pomagać ludziom, to profesjonalnie, no bo to terapeutą się może nazywać każdy, ale jak już bierze się kogoś pod swoje skrzydła, no to dobrze jest mu nie zaszkodzić. Jakie życie ma kolory? Wszystkie. Jak jest radosne, to ma różowy, żółty, zielony. Jak jest smutne, to ma granatowy. Jak jest nostalgiczne, to ma brązy i beże. Jak jest śmieszne, to ma niebieskie i jakieś takie fiolety. No tak. A muzyka też ma kolory? Tak. Muzyka ma kolory, ale ja się w to akurat nie zagłębiam, jakie kolory ma dla mnie muzyka. Jaka to? Są osoby, dla których każda tonacja ma inny kolor. A Chroniczny Relaks jaki ma kolor? Ciepłe. Ciepłe ma odcienie, bo tutaj jest to zabawa słowem. To chroniczny ma znaczyć właśnie trwały, przewlekły, ale przewlekły ma być relaks właśnie, nie przewlekłe zmęczenie. Ewa Domańska, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. czyste okno spoglądam na świat. Doceniam teraz, doceniam teraz chroniczny relaks. Nie gonię już w piętkę, na wszystko znajdę czas. Odczuwam, co zechcę, osiągam błogi stan i snuję się w pokoju, wymyślam jakiś plan, jak ten relaks jeszcze uczcić mam. Wydłużam każdą chwilkę, by ziścić marzeń cud, bo chroniczny relaks mam i już. Kawka, herbatka, czekolady łyk, mały kominek i aromat w nim. Doceniam teraz, doceniam. Czasami trzeba się wrócić, by zacząć wszystko od nowa. Czasami trzeba milczeć, choć z gardła wydziera się krzyk, albo przeciwnie krzyczeć, choćby nie słyszał cię nikt. Co warto, a czego nie warto? Co trzeba, a co nie? Nie ma znaków na ziemi czy niebie, a reszta, któż to wie? Co warto, a czego nie warto? Raz pytasz, a raz nie. A kiedy znajdziesz odpowiedź, to możesz zdziwić się. Czasami lejasz do pełna, nawet gdy mówią stop. Rąb w drzwi, chociaż zamknięte, i do przepaści rób krok. Dotykaj, chociaż gorące, śmiej się, gdy w oczach płacz. Wyciągaj rękę, choć gryzą, gdy kieszeń pusta, płacz. Co warto, a czego nie warto? Co trzeba, a co nie?